الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبه يا نور الله وعلى آلك وصحبه يا نور الله میٹھے میٹھے صاحب اور مدنی چینل کے ناظرین, تباہ کاریوں کے اسباب کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اس سلسلے میں موجود ہیں, اور یہ تباہ کاریوں کے اسباب کا سلسلہ عید کے ایام کے اعتبار سے جاری ہے. ویسے تو آج عید کی اعتبار سے شوال مکرم کی چوتھی شب شروع ہو چکی ہے, اور ہمارے یہاں ویسے جو مروجہ انداز ہے اس میں تیسرا دن بھی عید کا منایا جاتا ہے, تو یہ رات بھی ان ایام میں شمار کی جاتی ہے جسے بطور عید منایا جاتا ہے. اور یوں سمجھے کہ ہمارے تعطیلی چھٹی کے ایام میں سے ایام کے اوقات ابھی جاری ہیں, اور اس وقت بھی ایک تعداد جو ہے وہ عید میں میل ملاب اور دیگر معاملات کے اعتبار سے مصروف ہوتی ہے. تو نیکی کی دعوت ان ایام میں پیش کرنے کے بہت سے افراد کے پاس وقت ہوتا ہے, اور مدنی چینل نیکی کی دعوت کی غرض سے آپ کے پاس موجود ہے. ہم نے پہلے سلسلے کے اندر علم دین سے دوری کے حوالے سے کچھ یہاں مدنی پھولوں کا تبادلہ ہوا تھا, اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا دن ہمارا صحبت کے موضوع پر تھا, بری صحبت, یعنی بری صحبت بھی ہمارے یہاں تباہ کاریوں کے اسباب میں سے, اور ان کے ہم نے نتائج وغیرہ بھی بیان کیے تھے. اور آج ہم لمبی امید کے موضوع کے ساتھ آئے ہیں. ابتدا کے اندر ہم تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں, اور قرآن مجید فرقان حمید سننے سے پہلے ہمیں قاری صاحب اچھی اچھی نیتیں بھی کرواتے ہیں, اور اچھی نیتوں کی برکت سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ بہت سے افراد ایسے ہوں گے کہ جو اچھی نیتیں کرائی جاتی ہوں گی تو اس کی برکت سے ان کی توجہ بڑھ جاتی ہے. تو ہم بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اچھی اچھی نیتیں کریں, اس کی عادت بھی بنائیں, اور الفاظ کے ساتھ یہ جو اچھی نیتیں دہرائی جاتی ہیں یا دہرانے کا سلسلہ ہوتا ہے اس کا مقصد بھی ہوتا ہے وہ ہماری عادت کو بنانا ہے, اور ہر کام سے پہلے ہم اچھی اچھی نیتیں کریں. اور مدنی چینل کے سلسلوں سے پہلے جب جہاں جن سلسلوں میں, اور سلسلے میں سے پہلے تو تلاوت نعت شریف نہیں ہوتی, بعض سلسلے بغیر تلاوت نعت شریف کے بھی ہوتے ہیں, مناسبت کے اعتبار سے اوقات کار کی رعایت کے مطابق سلسلوں کی ترکیب ہوتی ہے, تو تلاوت بھی سنتے آئیے, اور تلاوت سننے سے پہلے تلاوت کی اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نیت المؤمن خیر من عملہ, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا, اس لیے آئیے اچھی نیتیں تلاوت سننے کی کر لیتے ہیں. میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ حصول ثواب کے لیے اللہ رسول عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا. آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دوزانوں ہو کر بیٹھ جائیے, اور مزید یہ بھی نیت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر بھی عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ سنوں گا. اپنے اختیار میں ہوا, دل میں اخلاص پایا, تو حکم حدیث شریف پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کروں گا, اور اس طرح تلاوت کریم سنوں گا انشاءاللہ عزوجل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ہم نے تلاوت قرآن پاک میں آج 27 پارہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 سے 18 تک سننے کی سعادت حاصل کی. آئیے اس کا ترجمہ کنز الایمان جو کہ ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے اسے سنتے ہیں. اور صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کی مبارک تفسیر خزائن العرفان شریف کے مدنی پھول بھی چننے کی سعادت پاتے ہیں. ترجمہ کنز الایمان. ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جو اترا. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے, اس کی تفسیر میں خزان العرفان میں یہ لکھا ہے, حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دولت سرائے اقدس سے باہر تشریف لائے تو مسلمانوں کو دیکھا کہ آپس میں ہنس رہے ہیں. فرمایا, تم ہنستے ہو؟ ابھی تک تمہارے رب کی طرف سے امان نہیں آئی اور تمہارے ہنسنے پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اس ہنسی کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا, اتنا ہی رونا. اس آیت کریمہ میں اترنے والے حق سے مراد قرآن مجید ہے. ترجمہ کنز الایمان. اور ان جیسے نہ ہو جن کو پہلے کتاب دی گئی پھر ان پر مدت دراز ہوئی تو ان کے دل سخت ہو گئے. تفسیر میں صدر الافاضل تحریر فرماتے ہیں, یعنی کافروں کا طریقہ اختیار نہ کر کہ ان کے دل یاد الہی عز و جل کے لیے نرم نہ ہوئے، دنیا کی طرف مائل ہو گئے اور مواعظ و نصائح سے انہوں نے اعراض کیا۔ ترجمہ، اور ان میں بہت فاسق ہیں، جان لو کہ اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرے پیچھے، یعنی مرنے کے بعد۔ تفسیر میں صدر الافاظل تحریر فرماتے ہیں، یعنی میم برسا کر قبضہ اگا کر بعد اس کی کہ وہ خشک ہو گئی تھی، ایسے ہی دلوں کو سخت ہو جانے کے بعد بھی نرم کرتا ہے اور انہیں علم و حکمت سے زندگی عطا فرماتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ مثال ہے ذکر کے دلوں میں اثر کرنے کی، جس طرح بارش سے زمین کو زندگی حاصل ہوتی ہے ایسے ہی ذکر الہی سے دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان فرما دی کہ تمہیں سمجھ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے نعت شریف کی اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں اور نعت شریف سننے کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہ نیچی کیے دو زانو بیٹھ کر، گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشاہبت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ امیر اہل سنت شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکات العالیہ کا بہت ہی پیارا کلام پیش کر رہا ہوں۔ آپ تمام اسلامی بھائی اس میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ عز و جل، ہم سب کو اس کی برکتیں نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کو چاہنی تھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، جس کو چاہنی تھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا، جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا، طالب دنیا نے تو بلند ہے کیا جاپان کیا طالب دنیا نے تو طلب لندن ہے کیا جاپان کیا اور پسند دیوانوں نے پر بھکارے گستان کیا اور پسند دیوانوں نے پر بھکارے گستان کیا جس پر لذر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا جن کا ستارہ چمکا بخشش کا سامان کیا بخت وروں نے در پر آ کر بخشش کا سامان کیا جس پر نظر کرم فرمائی اس پر احسان کیا پیار مبلغ معمولی سی مشکل پر گھبراتا ہے خاطر سارا گھر قربان کیا دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا آہ مقدر سا ہوا عطار مدینے جا نہ سکا حالات نے جکڑا یوں خون ارمان کیا ہائے سے حالات نے جکڑا یوں خون ارمان کیا شاہ کو یہ مرا شب عطار بڑا اعزاز ملا آپ نے تو چشم نے سر سے دیدار رحمان کیا، جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، عام طور پر بندہ گناہوں میں مبتلا ہونے والا فرد ایک طویل زندگی کی خواہش رکھنے والا ہوتا ہے۔ جو شخص کاروبار میں ملاوٹ کرتا ہے یا طرح طرح کے گناہوں بھرے کام کرتا ہے، اس کے تصور میں یہ نہیں ہوتا کہ میری مختصر سی زندگی ہے اور اس کے بعد موت آئے گی۔ یعنی ہماری ایک تعداد وہ ہوتی ہے وہ جو موت کا کہتی ضرور ہے، مگر موت کو حقیقی طور پر ہم اپنے قریب پاتے ہوں ایسا کم ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک تعداد گناہوں کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے اور کسی کے انتقال پر، یعنی بوڑھا اگر انتقال کر جائے تو ایک ذہن ہوتا ہے کہ عمر پوری ہو گئی، جوان کا انتقال ہو جائے تو وہ اچانک حادثہ ہو گیا، اور انسان موت سے عبرت حاصل کرنے سے بھی دور ہو جاتا ہے، اور اس طرح گناہوں کی طرف بڑھتے بڑھتے وہ ان کاموں میں مزید پختگی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو تباہی جو معاشرے کے اندر طرح طرح کی ہے، اس میں ایک اہم سبب لمبی امیدیں بھی ہیں، اور آج انشاءاللہ عز و جل اس موضوع کے حوالے سے ہمارے یہاں مدنی پھولوں کا تبادلہ ہوگا۔ جی، سب سے پہلے اگر ہم اس بات کو واضح کریں، ایک تو امید ہوتی ہے اللہ عز و جل کی ذات سے ہوتی ہے، ایک امید دنیا کی امید ہوتی ہے، لمبی امید، اس کی اگر کچھ لفظ کی کچھ ڈیفینیشن بھی ہو جائے کہ لمبی امید سے یہاں کیا مراد ہے، ہم کس پر آج کلام کریں، کیونکہ ہمارا ٹاپک ہم نے پہلے بھی بتا دیا ہے ناظرین کو، تو اگر اس کی کچھ وضاحت ہو جائے کہ کہاں لمبی امید ہمیں نہیں رکھنی ہے تو پھر انشاءاللہ زیادہ آسانی رہے گی۔ اللہ عز و جل سے کیسی امید رکھنی ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اللہ عز و جل سے کا بھی ایک موضوع، اللہ عز و جل سے ایک الگ امید ہے، پر یہاں کون سی لمبی امید منع ہے، اس پر آج ہم مذمت اور تباہی کا سبب بیان کرنے لگے۔ الحمدللہ عز و جل آج کا موضوع جو ہے بہت اہم ہے، کیونکہ انسان عمومی طور پر تباہی کے اسباب سے بچتا ہے، ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، تو جو تباہی کے اسباب ہیں ان سے بچیں گے تو انشاءاللہ کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ تو لمبی امیدیں، جسے عربی میں طول عمل کہا جاتا ہے، تو یہ در حقیقت ایک قلبی مرض ہے، دل کا ایک جو ہے وہ دل کی بیماری ہے۔ سب سے پہلے میں اس کی وضاحت کرنے سے پہلے ایک حدیث پاک بیان کروں گا کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا وان فی الجسد مدغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ یعنی خبردار، بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا یعنی بوٹی ایسی ہے، اگر وہ درست ہے تو سارا بدن درست ہے، اور اگر وہ فاسد ہو گیا، خراب ہو گیا، تو سارا بدن بگڑ گیا۔ ارشاد فرمایا سن لو وہ دل ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طول عمل، لمبی امیدوں کے حوالے سے جو ارشادات فرمائے ہیں، ملفوظات عطا فرمائے ہیں، وہ آپ فرماتے ہیں کہ فساد قلب کا باعث چار چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک لمبی امیدیں، نمبر دو عبادات میں جلد بازی، نمبر تین حسد، اور نمبر چار تکبر۔ اس کے بعد آپ نے لمبی امیدوں کی وضاحت کی ہے کہ لمبی امیدیں کون سی ہیں، اور امیدوں کا کم ہونا یا کثر عمل جسے عربی میں کہا جاتا ہے اس سے کیا مراد ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لمبی امیدیں اس پختہ خیال کا نام ہے کہ میں تادیر زندہ رہوں گا، یہاں تک کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ مجھے اس سانس کے بعد دوسری سانس کا ضرور موقع ملے گا یا آنے والی گھڑی تک میں ضرور زندہ رہوں گا، تو ایسے شخص کو لمبی امیدوں میں گرفتار کہا جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ ایسا عقیدہ اور خیال گناہ ہے۔ کیوں؟ کہ یہ ایک پوشیدہ معاملے پر قطعی حکم لگانا ہے۔ کیوں؟ کہ ہماری زندگی جو ہے وہ قطعی، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم اگلے لمحے زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، کہ یہ اس کا ذہن بن جائے کہ یقینی طور پر کنفرم مجھے اب مزید اتنے دن کی حیات ہوگی۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس کے اختیار میں نہیں اور اس کو یقینی طور پر پتہ نہیں، تو وہ اس چیز کو اپنا عقیدہ اور نظریہ بنا رہا اور یہ بالکل گناہ ہو گیا، اور اپنے اس ارادے اور خیال میں پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور عمومی طور پر جو ہے وہ ہماری اس طرف توجہ نہیں ہوتی، لیکن ہمارا وہ پختہ ذہن بن چکا ہوتا ہے، کل مجھے یہ کرنا ہے، پرسوں یہ کرنا ہے، اگلے سال یہ کرنا ہے، اس سے اگلے سال یہ کرنا ہے، تو ہم غیر یعنی واضح ہونے کے بجائے، یعنی غیر محسوس طریقے سے، غیر ارادی طور پر لمبی امیدوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن مجید پارہ 14 سورۃ الحجر کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے محبوب انہیں یعنی کفار کو چھوڑو کہ کھائیں اور برتیں، اور لمبی امید انہیں کھیل یعنی غفلت میں ڈالے، تو اب جانا چاہتے ہو یعنی ان قریب وہ اپنا انجام جان لیں گے۔ تو یہاں اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ رب العالمین نے لمبی امیدیں رکھنا یہ کفار کی صفت بیان فرمایا ہے۔ اب ہمیں اپنی امیدوں کو کم کرنا ہے، اور ہمارا عقیدہ، ہمارا خیال کیا ہونا چاہیے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر دل میں یہ بات جانگزی ہو کہ میری زندگی اور حیات اللہ تعالیٰ کی مشیت و علم کے ساتھ وابستہ ہے، اور اس دنیا میں مجھے نیک کام کرنے کے لیے میں رہنا چاہتا ہوں، اس طرح کی نیت اور عزم اور ارادے کو کثر عمل کہا جاتا ہے، یعنی امیدوں کو پتا رکھنا۔ یعنی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی مشیت سے مقید کرے کہ انشاءاللہ میں زندہ رہوں گا، انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا، انشاءاللہ عز و جل یہ میں اپنے منصوبے کو آگے بڑھاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ اگر وہ نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو، تو یہ کثر عمل یعنی اپنی امیدوں کو کم کہا جائے گا۔ یعنی وہ اس کی آپ کی بات کا خلاصہ یہ ہوگا کہ ایک شخص کا یقینی طور پر یہ ذہن بنا لینا کہ مجھے آگے موقع ملے گا یا آگے میری حیات باقی رہے گی، یہ شرم درست نہیں ہے کہ اس کا بالکل قطعی طور پر ذہن بن جائے کہ بس یہ طے ہے کہ مجھے آگے مل جائے گی زندگی اور اس کام کو میں اس وقت کے لیے مؤخر کروں۔ اور دوسری چیز جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص یوں ہے کہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے، نیک کام ہے یا اپنے دنیاوی معاملے کا کوئی کام ہے، کرنے کا ذہن بناتا ہے کہ مجھے موقع ملے گا اور زندگی شامل حال رہی، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں یہ کام کر لوں گا، تو اب ایسا شخص طول عمل یعنی لمبی امید کرنے والوں میں شمار نہیں ہوگا۔ ورنہ تو زندگی تو خود ایک نعمت ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ زندگی ایک نعمت ہے، نیکوکار کے لیے بھی، بدکار کے لیے بھی۔ نیکوکار کے لیے اس لیے کہ وہ اپنی نیکیاں بڑھائے، اور بدکار کے لیے اس لیے کہ اس کو موقع ملے وہ توبہ کر لے۔ زندگی نہیں ہوگی تو توبہ کیسے کرے گا؟ اور زندگی اس کو چاہیے، سانس اسے چاہیے، موقع اسے چاہیے، جبھی وہ ایک گناہگار شخص توبہ کرے گا۔ تو اس طور پر تو یہ زندگی نعمت ہے، اور اس شخص کے لیے جو لمبی امیدوں کے طور پر ایک اہم مدنی پھول دیا گیا وہ یہ ہے کہ اسے جو آگے کا کام کرنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر نظر کرتے ہوئے کرے کہ موقع ملا، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں یہ کام کر لوں گا انشاءاللہ عز و جل کے الفاظ۔ آج کل تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کی اتنی وہ ہے، شارٹیج ہم جیسے کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں، اور کیلنڈر انٹریز ہماری ہوتی ہیں جو بہت زیادہ بزی ہے تو اس کے تو پی اے ہوتے ہیں, سیکرٹری بھی رکھتا ہے کہ بھائی میرے اتنے اسکیج والے میں کیا کروں گا, کہاں کا بھاگوں گا. ایک اس کا بہت لمبا پلان ہوتا ہے, چھ ماہ کا, سال کا, بعضوں کے دو دو سال کے پلانز ہوتے ہیں, ٹریولنگ پلانز ہوتے ہیں. یعنی یہ سب غلط نہیں ہے جبکہ اس طرح سے ہو جس طرح ابھی بیان کیا گیا کہ یہ موت ہر وقت پیش نظر ہو. ایسا نہ ہو کہ بس یہ سب کروں گا یہ کروں گا. اللہ کی رحمت سے امید ہو کہ اگر زندہ رہا تو انشاءاللہ شریعت کے مطابق ان سارے کاموں کو کروں گا. ہماری شریعت میں ایسا نہیں ہے کہ لمبے منصوبے بالکل ہی منع ہے, کانسیپٹ میں کچھ کلیئرنس کرنا ہے جو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. ایسا منصوبے تو سیدھی سی بات یہ کہ آگے کے وقتوں کی نیت ہے جی. اس کی تو ترغیب اور اس کا تو ثواب ہے, اور وہ یہی ہے کہ جہاں پر وہ مطلب سمجھے کنکلوژن جو نکال کر دیا نا, مسجد خداوندی کی طرف توجہ کر کر بندہ آگے کی بات کرے. اور موت کو ہر وقت پیش نظر رکھنا یہ بھی ایک انسان مسلمان کا ترہ ہونا چاہیے, وہ بھی یہاں پر اس کی بھی تربیت ہے. موت ہر وقت رکھے. اس میں ایک بات یہ بھی ہے نا کہ آدمی کا یہ ایک مرض ہے, دلی مرض ہے, تو ہم نے اس مرض کا علاج کتنا کیا. ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ نہ ہو, نہ آج تک ہم نے یہ ذہن بنایا کہ نہیں قطعی طور پر میں نے زندہ رہنا ہی ہے, لیکن عمالی طور پر ایسا ذہن ہوتا بھی نہیں ہے. یعنی کسی سے بھی پوچھو نا بھائی تمہیں یقین ہے کل کا, تو وہ یہی بولے گا پل کا بھروسہ نہیں, لیکن بولنے والے نے یہ ضرور بولنا ہے عملی طور پر اگرچہ وہ اس کی طرف نہ ہو. میں یہاں پر یہ بات بڑی سوٹیبل ہے, وہ مثال دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں, کوئی بھی منہ سے نہیں بولتا. آپ سمجھاتے ہیں کہ سود لینے والا پانچ سال کا سود اس نے اٹھا لیا ہے, اب کیا اس کے ذہن میں کیا ہے, میں پانچ سال جیوں گا تو بھرے گا نا. مطلب ایک غیر محسوس طور پر اس نے بولا نہیں منہ سے, مگر اس کو گویا پانچ سال کی امید ہے کہ میں پانچ سال تک معاذ اللہ یہ سود بھرتا رہوں گا, تبھی تو اس نے لے لیا. اگر اس کے پیش نظر موت ہوتی, طول عمل کا مرض اس کے اندر نہ ہوتا تو یہ سود کبھی بھی نہ لیتا. یہ اتنا لمبا گناہ جو کرتا جائے گا یہ کبھی بھی نہ کرتا. یہ لمبی امید کے حوالے سے جس کی مذمت کی جا رہی ہے اور جس پر اعتقاد کیا جائے کہ مجھے اتنا عرصہ جینا ہے, تو یہ اصل میں اگر اس کو دیکھا جائے تو ایک اگر نارمل اپروچ رکھی جائے تو ایک یوز کیا جاتا ہے ٹرم انگلش کے اندر کہ یونیورسل ٹروتھ. تو یہ ایک ایسا یونیورسل ٹروتھ ہے کہ موت ایک ایسا یونیورسل ٹروتھ ہے جس کو کوئی ڈینائی کر نہیں سکتا, اس کا انکار نہیں کر سکتا, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر. ایسے لوگ موجود ہیں دنیا کے اندر جو اعتقاد نہیں رکھتے, انبیاء کرام پر اعتقاد نہیں رکھتے, اور مختلف مذاہب کے لوگ ہیں, وہ ہر چیز پہ اختلاف کر سکتے ہیں, مگر موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کے اوپر کیا کہتے ہیں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور یہ بھی ایک شورٹی اس کے اندر, چاہے وہ پریزیڈنٹ ہو, چاہے وہ لیبر ہو, چاہے وہ پی این ہو, یعنی جو چپراسی وغیرہ ہوتے ہیں, کوئی بھی وہ شخص, اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے کتنا عرصہ جینا ہے. ایک کوالٹی آف لائف کو تو انکریز کیا جاتا ہے کہ ہماری زندگی کا معیار بہتر ہو, اس کی طرف ہوتی ہے کہ میڈیکل آپ کی ایڈ ہوگی, دیگر چیزیں ہوتی ہیں, اس کی طرف توجہ کی جاتی ہے, مگر یہ موت ایسی حقیقت ہے. اسی کی طرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت پیارے انداز میں توجہ دلائی ہماری لمبی امیدوں کے حوالے سے, جیسا کہ لباب الاحیاء میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے تین لکڑیاں لے کر ایک لکڑی اپنے سامنے گاڑ دی, اور دوسری اس کے پہلو میں, اور تیسری کو اس سے دور گاڑا. پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم, یعنی اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ پہلی لکڑی انسان ہے, یہ اس کے قریب والی لکڑی اس کی موت ہے, اور وہ دور والی لکڑی اس کی امید ہے. انسان امید کو پانا چاہتا ہے لیکن موت اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ موت, ہماری امیدیں بہت زیادہ لمبی ہوتی ہیں. بعض دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ پلاننگ کی جاتی ہے, پلاننگ تدبیر تو کرنی چاہیے اچھے ارادے کے ساتھ اور لے کر چلنا چاہیے, اس کی مذمت نہیں کہی گئی جس طرح وضاحت کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کی طرف نظر ہو, مگر یہ قطعی طور پہ اگر اختیار کر لیا جائے, ذہن بنا لیا جائے کہ نہیں بس یہ بہت لمبی اس کو طول دے دی جاتی ہے امید کو اور بہت زیادہ وابستہ, تو یہ کھوکھلی امید ہے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہم نے کب چلنا. اس کے حوالے سے ایک واقعہ بھی بہت پیارا واقعہ امیر اہل سنت کے ایک بڑے پیارا رسالہ ہے خزانے کے انبار, اس کے اندر باپا نے یہ امیر اہل سنت نے یہ واقعہ تحریر فرمایا الترغیب الترہیب کے حوالے سے کہ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک مہینے کے وعدے پر ایک کنیز سے 100 دینار کو خریدی. 100 دینار ایک مہینے کے وعدے پر کہ میں دے دوں گا ایک مہینے بعد, اور پھر یہ خریدی اس کو کنیز کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا کیا اسامہ سے تعجب نہیں کرتے جس نے ایک مہینے کے وعدے پر کنیز خریدی؟ بے شک اسامہ کی امید لمبی ہے, قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میں تو جب آنکھ کھولتا ہوں اللہ اکبر یہ گمان ہوتا ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے موت آ جائے گی, اور جب پیالہ منہ تک لے جاتا ہوں کبھی یہ گمان نہیں کرتا کہ اس کے رکھنے تک زندہ رہوں گا, اور جب کوئی لقمہ لیتا ہوں گمان ہوتا ہے کہ اسے حلق سے اتارنے نہ پاؤں گا کہ موت اسے گلے میں روک دے گی. قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, بے شک جس بات کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے ضرور آنے والی ہے, تم تھکا نہ سکو گے. اور اسی قسم کی روایت جو ایک اور مقام پر منقول ہے, اس کو لباب الحیا میں موجود ہے, اس کے آخر میں یہ بھی الفاظ ہیں ایک اور کتاب کے اندر کہ اے, پھر فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے لوگو اگر تمہیں عقل ہے تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو. اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, جس بات کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ آنے والی ہے اور تم اسے آنے سے نہیں روک سکتے. یہ جو روایت انہوں نے بیان کی ہے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیز خریدنے کی, اللہ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ میرا گمان ہے, تو علامہ فیض احمد ویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی عمر کے بارے میں علم نہیں تھا, بلکہ یہ آپ نے ہم لوگوں کو یعنی اپنی امتیوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی ہے, کیونکہ آپ کو تو علم غیب حاصل تھا اور آپ جانتے تھے کہ میں اس دنیا سے کب پردہ کر جاؤں گا, لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے کہ یوں عارضین کے ساری اور سمجھانے کے لیے یہ کلمات ارشاد فرمائے. یہاں یہ واقعہ جو انہوں نے ابھی ماشاءاللہ سنایا, اسی سے متعلق عید کے متعلق ایک واقعہ بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے الحمدللہ, وہ سیدنا امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ جو آپ کی شہزادیوں نے جب عید کے لیے نئے کپڑوں وغیرہ کے لیے بہت زیادہ انہیں عرض کی تو بالآخر آپ کے پاس اتنی رقم نہ تھی, آپ خازن کے پاس تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک ماہ کا جو وظیفہ ہے وہ پہلے دے دیا جائے. تو اس پر بھی وہ جو خازن تھے انہوں نے عرض کی کہ حضور ایک ماہ کی کیا آپ ڈیوٹی سر انجام دے سکیں گے, آپ کو اس کی امید ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً متوجہ ہوئے اور وظیفہ لینے سے انکار فرما دیا اور نہ لیا. وہ خازن بھی ماشاءاللہ کیسے ہوں گے, ان کی بھی کیا سوچ تھی اور ان کے اندر آپس میں کیسا ایک مطلب ماحول تھا کہ یہ ایک دوسرے کو موت سے کیسے ڈرایا کرتے تھے, اور ان کی امیدوں کا کیا حال ہوا کرتا تھا کہ مطلب انہوں نے نہ لیا اور انہوں نے ان کی اصلاح فرمائی, اس اصلاح کو قبول کیا. بہت سارے اس میں مدنی پھول ہیں, بلکہ لمبی امید سے بچنے کا یہاں پر کتنا زبردست مدنی پھول ہے. آج ہمارا عید کے دنوں میں جو حال ہے عید منانے کا, ہم دیکھ لیں اور ان کا کیا حال ہوا کرتا تھا کہ مطلب اس طرح یہ عیدیں منایا کرتے تھے, بالکل موت کو پیش نظر رکھا. تو یہاں ایک مطلب دو باتیں توجہ طلب ہیں کہ ایک تو کسی سے ایڈوانس لینا, ایڈوانس اپنا مشاعرہ لینا, اپنی سیلری ایڈوانس لینا, یا کوئی چیز لون پر ادھار پر لینا, اسے شریعت مطالعہ نے جائز قرار دیا ہے. یعنی اب جو شخص قرض لے رہا ہو یا کوئی شخص پیشگی تنخواہ لے رہا ہے, لون لے رہا ہے یا ایڈوانس سیلری لے رہا ہے, تو اب یہ نہیں کہا جا سکے گا کہ یہ فیر اس کا ناجائز ہے. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ کہیں جس طرح حدیث پاک بیان کی گئی, اور اس وقت میرے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی کہ ہم آدھی سنتے تو ہم کنکلوژن کی طرف نتیجوں کی طرف خود پہنچ جاتے ہیں, سبحانہ کہ احادیث اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سن کر نتائج کی طرف پہنچنا ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ علماء نے جو ان آیات اور احادیث سے نتائج بیان کیے ہیں ہم ان نتائج کے مطابق ہی پہنچ سکتے ہیں. اب اس حدیث پاک کو سنا، اس حدیث پاک کو سن کر وہاں ذہن گیا، یہاں پر شرح کے طور پر بات بیان کر دی گئی کہ وہاں یہ مراد نہیں، اور اس طرح ایک چیز مراد ہے، بعض باتیں سمجھانے کے لیے، تمجھی کے لیے ہوتی ہیں. اسی طرح لمبی امیدوں کا ایک کرائیٹیریا میں شروع میں بیان کر دیا گیا، اور اس کے طور پر کسی بزرگ کا عمل بطور مبالغہ ہوتا ہے، بطور ترغیب ہوتی ہے، تو اس چیز کو ترغیب کے طور پر رکھا جائے. مگر ہم یہ چیز اپنے ذہن میں بنائیں کہ اس طرح کے بھی واقعات گزرے، تو جہاں کوئی شرعی ممانعت والا درجہ آتا ہے ہم کم از کم اس درجے سے تو بچے کہ ہم کہیں شرعی ممانعت کے اندر نہ پہنچ جائیں. تو بہرحال یہ بات بہت اہم ہے کہ وہ خازن نے جا کر ڈائریکٹ بول دیا بھائی کہ آپ بتائیے آپ ایک مہینے تک حیات رہیں گے یا نہیں. یعنی ایسی جرات کرنا خازن کی، خازن کا کام جرات نہیں ہے، اصل اس میں خازن کی وہ نہیں ہے. آپ یوں سمجھیں کہ خازن کون تھا؟ خازن بھی تو وہ تھا نا جو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کی صحبت میں رہنے والا تھا. انہوں نے کہا دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ بچیوں کی محبت، اب بچوں کی محبت وہی جان سکتا ہے جس کے بچے ہوں. صحیح. اور پھر بچہ جب تقاضا کر رہا ہو اور والد کے پاس جو ہے اس کے مطالبہ پورا کرنے کی استطاعت نہ ہو، اب ایک محبت پدری، باپ کی محبت ہوتی ہے، اب وہ بچے کی محبت اس کو یہ طرح یعنی ہبارتی ہے کہ مجھے اس بچے کی اس خواہش کو، ننی منی خواہش کو پورا کرنا ہے. وہ بھی جائز خواہش، اچھی خواہش، محبوب خواہش، بلکہ یوں سمجھے کہ عید کے دن کے حوالے سے تو مستحب بھی یہی ہے کہ نیا لباس ہو ورنہ دھو کر پہن لیا جائے. اور ہے امیر المومنین، جب انہوں نے ذہن بنایا اور خازن کو طلب فرمایا، اب خازن بھی آپ کی صحبت میں رہنے والا تھا، اس نے بھی بڑے مؤدبانہ انداز میں، امیر علیہ سنت نے یہ واقعہ نکل کرتے ہوئے جو ہے یہ لکھا ہے کہ خادم کا جو مفہوم ہے اس کا، کہ خادم کا انداز انکار کرنے کا کیسا پیارا تھا. اس قسم کا آپ نے ارشاد فرمایا کہ بڑے اچھے انداز سے کہ حضور آپ کو کیا امید ہے اتنا زندہ رہنے کی. تو یہ بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، تو کاش ہمیں ان کا صدقہ نصیب ہو جائے. تو یہ جو طویل امیدیں ہیں، یہ پختہ جب ذہن کے اندر، دل کے اندر خیال ہو جاتا ہے تو اس کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کے کئی ایک نقصانات بیان کیے ہیں، تو آپ نے جو ارشاد فرمایا اس کو میں مختصر عرض کروں گا. آپ نے فرمایا کہ اس سے چار قسم کے بڑے بڑے نقصان ہوتے ہیں، وہ نقصان در حقیقت دل کے نقصان ہوتے ہیں. پہلی بات ارشاد فرمائی کہ جس کی طویلیں لمبی ہو جائیں، جس کی امیدیں لمبی ہو جائیں، تو اس کے اندر اس کی نافرمانی میں اضافہ ہو جائے گا اور عبادت میں سستی آ جائے گی. اس پر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ یوں اپنے دل سے کہے گا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد یہ کام کر لوں گا، یعنی عبادت کر لوں گا، ابھی تو کافی وقت ہے، ابھی تو میں جوان ہوں. وہ یوں فرما رہے ہیں، ابھی تو مجھے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، بوڑھا ہو جاؤں گا پھر مسجد میں بھی جاؤں گا. اور عمومی طور پر معاشرے کے اندر مثال کے طور پر کوئی داڑھی مبارکہ سجانے کی جو ہے عظیم سنت ادا کرتا ہے، اور الحمدللہ عزوجل جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آتے ہیں، بالخصوص اعتکاف کرتے ہیں، داڑھی سجا لیتے ہیں، تو بڑے بوڑھے گھر والے، بہنیں، بھائی سب کہتے ہیں کہ تیری یہ عمر ہے، عمر ہی نہیں ہے داڑھی رکھنے کی، تمہاری شادی کرنی ہے، ابھی تمہاری شادی کرنی ہے، تمہیں کاروبار کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. تو اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ وہ اپنا یہ ذہن بنا لیتا ہے کہ ابھی کافی وقت ہے، عبادت کا موقع اس طرح فوت کر ڈالتا ہے. اور اس کے بعد ایک حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی وعید سے ڈرتا ہے وہ دور کو بھی نزدیک خیال کرتا ہے، اور جو لمبی امیدوں میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ بد اعمالی کا شکار ہو جاتا ہے. اور حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ دنیا کی امیدیں انسان کو ہر نیک کام سے کاٹ دیتی ہیں، روک دیتی ہیں، اور طمع و لالچ ہر حق سے انسان کو روک دیتا ہے، صبر پر بلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور نفس ہمارا ہر شر اور برائی کی طرف بلاتا ہے. تو یہ پہلا نقصان تھا کہ آدمی عبادت میں سستی کا جو شکار ہو جاتا ہے اور نافرمانی اس کی بڑھ جاتی ہے. اور جو آپ نے مثال بھی دی اس کی وہ بالکل ایسی ہے کہ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، یہ تو مطلب بوڑھا اور جوان اور یہ ساری چیزیں، بلکہ بال دیکھا جانے لگتے ہیں تو کہتے ہیں نزلے سے ہوئے ہیں, ایسے بڑھاپا نہیں ہے کچھ بھی. یہ جو چیز ہے کہ عمر کی نا طویل ہونا, اور یہ جو عمر کا یہ ایک امیدوں کا طویل ہونا, یہ ایک چیز شاید شامل ہے ہمارے اندر. اور یعنی ہم امیدیں باندھ لیتے ہیں جس کی مذمت جس طرح شروع میں بالکل شروع میں مدنی مکالمے کے شروع میں رکن شورا نے بھی ہماری توجہ دلائی کہ جو قابل مذمت والے ہم یقیناً ان لمبی امیدوں کی طرف بات کریں, اور وہ جو ہمیں دنیاوی امور کی طرف لے کے جانے والی ہیں, آخرت سے ہمیں ہٹانے والی ہیں. اور تو اب جس طرح ایک روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے اور دو باتیں اس کی جوان ہو جاتی ہیں, الحرص علی المال والحرص علی العمر, یعنی مال کا لالچ اور عمر کی زیادتی, یہ دو حرصیں اس کی جوان ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح اب یہ مال کی محبت جو ہے نا, اگر دیکھا جائے تو یہ بنیادی طور پہ لمبی امیدیں جو ہم رکھتے ہیں اس میں ایک بہت بڑا وجہ, زیادہ تر ہماری امیدیں کیا ہوتی ہیں, میں یعنی نوجوان ہوگا تو میرا بینک بیلنس بن جائے, میرے پاس اچھا سا بنگلہ ہو, اچھی سی گاڑی ہو, میرا دنیاوی سٹیٹس بہت اچھا ہو, یوں کہ ایک امیدیں باندھی جاتی ہیں دنیاوی لحاظ سے. اور اس کے لیے پھر کوشش یہ تھی, والدین جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے اپنی اولاد پر امیدیں باندھتے ہیں, ان کی امیدیں ان سے وابستہ ہوتی ہیں کہ جی یہ بڑے ہوں گے, جبکہ زندگی کا وہی مدنی پھول پہلے والا کہ زندگی کا اپنا پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اگلے لمحے زندہ رہنا ہے کہ نہیں. وہ لمبی لمبی امیدیں باندھ کر انسان چلتا رہتا ہے. اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, فضان سنت میں بھی اس حوالے سے کچھ لکھا ہوا جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ دوسروں پر بندہ امیدیں باندھتا ہے, دوسروں پر بھروسہ رکھتے ہوئے امیدیں باندھ لیتا ہے لمبی لمبی, جبکہ یہ امیدیں جو دوسروں کے ساتھ ہیں یہ کھوکھلی امیدیں ہیں, مگر انسان مانتا ہے, پھر اس کی امیدیں ٹوٹتی ہیں مگر پھر بھی وہ امید پر ہی اپنی اس کی زندگی جاری رہتی ہے. جس طرح وہ آتا ہے کہ جو یہ ہوتے ہیں جیولرز جو ہوتے ہیں, سنیارے جو ہوتے ہیں, ان کے اگر آپ جائیں مارکیٹ کے اندر صرافہ بازار وغیرہ کے اندر, تو صبح صبح کے ٹائم پہ بعض یعنی مشاہدات میں آیا کہ وہاں پر لوگ جو بڑی بڑی عمر کے عمر سے رسیدہ لوگ وہاں کے گٹر وغیرہ اور یوں کی چیزیں صاف کر رہتے ہیں کہ جو ڈرینیج کے ذریعے جو اس طرح کا سونا وغیرہ اس طرح کی چیزیں ساری رات یہ معاملہ چلتا ہے جی. وہاں کی مٹی لوگ اٹھانے والے لگے ہوتے ہیں, دو تین بجے آپ چلے جائیں کہیں صرافہ بازار کی سے بات کی جی. لوگ وہاں پہ مٹی میں تھے, کوشش کرتے ہیں کچھ مال مل جائے. یہ تو ایک پورا کاروبار ہے, ایک گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوا, ان کو نہار غالباً نہارے بولتے ہیں, تو وہ یہ مٹی اکٹھی کر کے باقاعدہ ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اس کے ذرات جو سونا چاندی وغیرہ ہوتا ہے اس کو جدا کر کے پھر دوبارہ وہ اس ترکیب میں لاتے ہیں. بوڑھے بوڑھے لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں حضور, کام ایسے بھی ہوتا ہے. تو اصل چیز جو دیکھا جائے تو دنیا کی محبت, مال کی محبت یہ بہت زیادہ, جس طرح کہ مشکات شریف میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئت, یعنی دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایسی سعادت بخشے کہ ہم دنیا کی محبت دور ہو, وہ دنیا جو اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والی ہے, اور ہمیں ایسی ہمیں زندگی نصیب ہو جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری والی ہو, ہماری امیدیں کم ہو جائیں. اصل تو مدنی پھول یہی ہے کہ ہماری امید جو ہم باندھے ہوئے ہیں یہ واقعی بالکل کھوکھلی ہے, ہمیں اگلے پل کا پتہ. یہاں پر یہ بھی سوچ رہے ہوں, ہو سکتا ہے کہ یار ہمیں امید نہیں ہے, جو بات کر رہے ہیں نا مال کی, اور نہیں اپنے تو جیسے ہیں ایسے ہیں چل رہے ہیں ٹھیک ہے, مگر ایک بہت بڑا طبقہ ہے نا وہ اس طرح نہیں کرتا کہ شادی کے بعد داڑھی رکھوں گا, حج کے بعد نماز شروع کروں گا, جمعے سے نماز شروع کروں گا, رمضان سے انشاءاللہ, یعنی اس طرح کی جو بات ہے کیا یہ لمبی امید میں شامل نہیں ہوگی؟ بالکل, یہ بھی ایک لمبی امیدوں کا کی ایک بہت بڑی مثال ہے. اکثر لوگ داڑھی رکھنے میں, امام شریف باندھنے میں, سنت و بڑا حلیہ اپنانے میں اس طرح کی کسی ڈیٹ کو دے دیتے ہیں جو کہ ایک شیطانی حربہ ہے یقیناً, کہ کس نے دیکھا ہے جمعے کا دن, یا کس نے حج کرنا دیکھا ہے, بچوں کی شادی ہو جائے گی اس کے بعد حج کریں گے, بچیوں کی شادی کرنی ہے ان کے لیے مال رکھا ہے اس کے بعد پھر حج کرنے کے لیے جائیں گے, کس نے دیکھی ہے بچیوں کی شادی, بچیوں کی زندگی کس نے دیکھی ہے؟ مال ہے تو حج کرنا پڑے گا, قربانی نہیں کرتے بعض لوگ کہ بچیوں کی شادی کے لیے مال رکھا ہے. اب یہاں بھی امید ہے نا بچیوں کی شادی کی, اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ شادی ہو جائے گی, جب مال ہے اور حج فرض ہو رہا ہے, زکوٰۃ قربانی واجب ہو رہی ہے جب, تو پھر کیوں نہیں ادا کرتے؟ کس بات کی امید؟ ایک تو قناعت کی کمی نظر آتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس پر وہ کیا کہتے ہیں صبر اور شکر نہیں, اور ساتھ میں توکل کی بھی بہت کمی نظر آتی ہے. ہاں یہ جو آپ نے بہت ساری بیماریاں ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو چار لکھی ہیں, ایک ہوئی تھی آپ کی. ہاں جی, تو انہوں نے جو ہے یہ ایک جو ذکر کیا ہے کہ لمبی امیدوں سے حرص میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جس کی حرص میں اضافہ ہو جاتا ہے تو طرح طرح کے خیالات اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں, اور ایسا شخص کھانے پینے پر ہی بڑی توجہ دیتا ہے, اور مثال کے طور پر اس کے یہ اس طرح کے خیالات ہوتے ہیں کہ کبھی کہتا ہے کہ میں کیا کھاؤں گا, کبھی کہتا ہے کہ میں کیا پیوں گا, کبھی لباس کی فکر میں ہوتا ہے, کبھی کہتا ہے گرمی سردی سر پر ہے اور میرے پاس کوئی شے نہیں, کبھی یہ سوچتا ہے کہ شاید میری عمر لمبی ہو اور آخر عمر میں جا کر تندرست ہو جاؤں, پچھلی عمر میں محتاجی زیادہ غلبہ کرتی ہے, تو ایسے نازک وقت کے لیے کچھ نہ کچھ پاس ہونا ضروری ہے, اور تاکہ اس وقت میں لوگوں کو دست نظر نہ ہو جاؤں. اس طرح کے طرح طرح کے خیالات آ جاتے ہیں. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنے والے دن کی فکر نے مجھے پریشان کر رکھا ہے. کسی نے عرض کیا وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری لمبی امیدیں میری موت سے تجاوز کر چکی ہیں. جبکہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو یہ آتا کہ یہ بہت زیادہ مال سے بے رغبتی رکھنے والے تھے, عمر بھی بہت لمبی تھی ان کی اور مال سے بہت زیادہ بے رغبتی رکھنے والے تھے, لیکن اس کے باوجود اپنی آرزو ان کے ساری فرما رہے ہیں کہ میری عمر جو ہے امیدیں ہیں وہ میری عمر سے تجاوز کر گئی ہیں. تو یہ جو انہوں نے ذکر کیا تھا کہ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ جس کی لمبی امیدیں ہو جاتی ہیں اس کی حرص میں اضافہ ہو جاتا ہے, یہ دوسری بات لے لیتے ہیں. تیسری بات ارشاد فرمائی کہ ایسا شخص ترک توبہ میں مبتلا ہو جاتا ہے, توبہ نہیں کرتا, میری عمر لمبی ہے میں زندہ رہوں گا میں بوڑھا ہو جاؤں گا, توبہ نہیں کرتا, توبہ میرے اختیار میں ہے تو انشاءاللہ یہ کام کر لوں وہ کام کر لوں توبہ بھی کر لوں گا, تو اس طرح توبہ میں ٹال مٹول کرتا چلا جاتا ہے. تو اس طرح وہ جب توبہ نہیں کرتا تو پھر اس کے گناہوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ جس کی امیدیں لمبی ہو جاتی ہیں اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور وہ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے, جس کی ایک صورت موت کو بلا دیتا ہے. تو ایسا انسان جو ہے عیش و عشرت میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب یہ ہم نے سنا کہ یہ لمبی امیدیں دل کی بیماری ہے, اور جس کو یہ دل کی بیماری لاحق ہو جائے اس کے اندر چار چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اضافہ اور عبادت میں سستی. نمبر دو, حرص. نمبر تین, ترک توبہ. اور نمبر چار, غفلت آخرت, موت کو بھول جانا. تو ہم سب غور کریں کہ کیا یہ چاروں چیزیں ہمارے اندر تو موجود نہیں ہیں؟ اگر ہمارے اندر موجود ہیں تو ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ لمبی امیدوں کا ہم شکار ہیں, اب اس کا ہمیں علاج کرنا چاہیے. یعنی لمبی امید میں اگر کوئی یوں بھی لے لے نا, بھلے اچھی ہی کہ بھائی وہ پیسے جمع ہو جائیں گے تو مسجد بنا دوں گا, یوں جمع ہو گئے تو عمرہ کر لوں گا, ایسا ہو جائے تو حج کر لوں گا, ایسا شخص بھی لمبی امیدوں کا ہی شکار ہے. یعنی یہ صرف ایسا نہیں ہوگا کہ اگر کوئی شخص نیک نیتی بہت اچھی کوئی چیز کے لیے سوچ رہا ہو کہ میں یہ اچھا کام کر لوں گا تو فلاں کام کر لوں گا, در حقیقت وہ اپنے موجودہ حال سے غافل ہو کر کسی کام کے استقبال یعنی کل کے کرنے کی طرف مائل ضرور ہو گیا. اب اس میں ایسا ضرور ہے کہ بعض چیزیں نیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ اپنے ایسے اسباب ابھی نہیں پا رہا کہ میں مطلب 12 ماہ سفر کروں گا تو پھر کبھی میں اسباب ہو جائیں گے تو ہو جائے گا تو پھر فلاں چیز ہو جائے گی, وہ چیز دوسری ہوتی ہے. لیکن ہماری عام طور پر وہ امیدیں لمبی رہ جاتی ہیں, یار اس سال کاروبار کا معاملہ ہے, اگلے سال اعتکاف کر لوں گا, فلاں چیز کر لوں گا. یعنی یہاں تک کہ اس لیے اعتکاف کے بعد مجھے وہ ایک شاید ملے تھے وہ جاتے وقت, آئندہ سال پھر آپ سے ملاقات کریں گے, اور اس طرح کہتے کہتے رخصت ہو رہے تھے حضرت, تو ہماری عام طور پر وہ اگلے سال کی انہوں نے ملاقات بک کرائی ہوئی ہے, وہ کب ہوگی ایکسپٹ ہو جائے نا کہ موت کا بیچوں تصور نہیں ہے کہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہوں گے. ہم نے اب وہ بہرحال اب جو بھی صورتحال تھی اب وہ یہ ہوتا ہے, مطلب وہ پھر اعتکاف کریں گے پھر یہ ہوگا ان شاء اللہ کہیں تو وہ مسئلہ حل ہو جائے, لیکن ہم امید ہوگا ان شاء اللہ کہنے کا ذہن نہیں بنتا. ہرس کی بات ہوئی, ہرس بڑھ جاتی ہے, وہ ہرس کی ایک مثال ہے واقعے میں جو بیان کی جاتی ہے تفسیر نعیمی شریف میں, مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے بھی لکھا کہ یہ بنی اسرائیلیوں نے ہرس کی اور انہیں روزانہ کا جو من و سلوہ ملتا تھا اگر یہ بچا کر نہ رکھتے ایک دن کے لیے, انہوں نے سوچا کل کا کیا ہوگا, کل کی جو امید تھی انہوں اس پر انہوں نے بچا کے رکھا, انہیں حکم تھا کہ بچانا نہیں, چنانچہ وہ کھانا سڑ گیا. تو اس میں حدیث شریف آپ نے لکھی تھی مفتی صاحب نے کہ اگر یہ بچا کر نہ رکھتے تو اب اس کے بعد کھانا سڑتا نہیں, اس کے بعد سے سڑنا شروع ہوا کھانا. آپ اور میں منو سلوا سے محروم ہو گئے, یہ بھی بول دیا جائے نا, وہ رک گیا سلسلہ, گیا ورنہ تو پتہ نہیں ہو سکتا ہے قیامت تک جانے والا ہوتا. خیر امید کے نقصانات یہ ہوا کہ ہمارے مدنی ماحول میں اس کو کہتے ہیں ناراض ہو گیا, بڑا پیارا لفظ ہے, اور اسی واقعے کے بعد سے کھانا ناراض ہونا شروع ہوا ہے. چیزیں اس طرح کا افیکٹ نہیں کرتی تھی کھانا. اچھا خیر مجھے یہاں پر اپنے جملے پر ایک روایت یاد آ رہی ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو یوں ہو جاتا, یہ بولنا نہیں چاہیے, وہ جیسا تھا مقدر میں, آپ کے ہمارے مقدر میں تھا ہی نہیں منو سلوا, کیوں لڑ رہے بیٹھ کر ہم. انشاءاللہ انشاءاللہ کل پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عالی شان دسترخوان سے ہمیں بھی کچھ صدقہ ملے گا انشاءاللہ. حضور ایک اور فیکٹر دیکھا جاتا ہے معاشرے کے اندر کہ لوگ اپنی اتنی امیدیں باندھ لیتے ہیں, پوری پوری زندگی اس کے اوپر چلتے ہیں, یعنی اپنی لے کر چلتے ہیں. اب کوئی بھی مثال کے طور پہ اگر کوئی بھی آپ معاشرے کا اسپیکٹ اٹھا لیں, کوئی بھی طبقہ دیکھ لیں, اگر کوئی پولیٹیکل ورکر ہے مثال کے طور پہ, کوئی سیاسی کارکن ہے, وہ چھوٹے سے لیول پہ بھی ہوگا تو وہ کام کرتا رہے گا پوری زندگی اپنی لگا دے گا, اور یا پھر وہ تھوڑا بڑا ہوگا تو اس کی مطمئن نظر یہ ہوگا کہ میں یا تو کونسلر بن جاؤں, پھر اس کے بعد ایم ایل اے بن جاؤں, تو اگلی ایک امید کے بعد اگلی امید, اگر ایم پی اے بن گیا تو ایم ایل اے بن جاؤں, ایم ایل اے کے بعد میں منسٹر بن جاؤں, پھر سب کی نظر ہی ہوتی ہے کہ آخر کار کوئی وہ ایک صورت بن جائے, میں پی ایم بن جاؤں یا پریزیڈنٹ بن جاؤں, یعنی ایک طبقے کو نہیں. اسی طرح آپ بیوروکریسی میں دیکھ رہے ہیں, نیچے سے لیول سے اگر وہ شروع ہوتا ہے تو اس کی ہوتی ہے میں سیکرٹری لیول تک جاؤں. کوئی یہ تو اپنی جگہ پر آپ جو بات بیان کر رہے ہیں نا, ہم عام طور پر بھی اپنے معاشرے کے اندر ایک عام سے فرد تاجر کے حوالے سے بھی دیکھتے تو یہ چیز ہوتی ہے, اور بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ روایتوں میں اس طرح کے مضامین بھی ملتے ہیں کہ تمہارا اپنی اولاد کو فقیر چھوڑ کر مر جانا اس سے بہتر ہے کہ ان کو تم غنی کر کر مرو, اس طرح کا مضمون ہے. تو یہاں مطلب ہر طرف بات ہو رہی ہے کہ نہ افراد کی نہ تفریط کی, یعنی آپ نہ ایک ہم بالکل ایک جگہ پر وہ آنکھیں چرانے والا عمل کریں اور ایک طرف بالکل آنکھیں وسیع کر دیں, ایسا بھی اعتدال ہو. اعتدال نگران شورا نے اور امیر السنت بھی توجہ دلاتے ہوتے ہیں, نگران شورا نے کہ بالخصوص معاشرے میں ایک چیز پہلے سے پائی جا رہی ہے, سب کا ذہن پہلے سے بنا ہوا ہے کہ ہم نے گھر والوں کے لیے سیکیور کرنا ہے اور اپنی وہ کیا کہتے ہیں ان کے لیے بینک بیلنس اکٹھا کرنا, ان کا فیوچر سیکیور کرنا, دنیاوی فیوچر. تو فیوچر سیکیور کرنے کا تو حدیث پاک بیان کر رہی ہے نا, ہم اس کی مذمت کر نہیں رہے, ہم مذمت اس نیگیٹو والے کی کر رہے ہیں کہ جو صرف اسی پہ اور آخرت کی وہ بنانے کے حوالے سے ان کی فکر نہیں ہے. دیکھیے یہ بھی آخرت ہی کا حصہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ غنی ہو کر مرے, یعنی آپ کے اور ہمارے جانے کے بعد ہماری اور آپ کی اولاد فقیر ہو, یہ دنیا نہیں ہے, یہ بھی آخرت ہی کا حصہ ہے. اسی لیے ایسا ترکہ کرنا چاہیے, اور یہی وجہ ہے کہ ایک سلوس سے زیادہ اس کو وصیت کرنا منع کیا گیا, اور تہائی سے زیادہ جدا کر لیا, سلوس سے تہائی 1/3 33.33%, اس سے زیادہ منع کیا گیا. ہاں اس کی یہ صورتیں کہ اس نے کر دی اور ورثہ نے اہل حق میں جائز قرار دے دی تو اس کی صورت الگ بنتی ہے, کہ اسی طرح اس کو زیادہ اس میں اپنی اولاد کی رعایت کرنا. تو بعض چیزوں کی امیدیں ایسی ہیں جسے کی جائے, دنیاوی طور پر امید کی جاتی ہے, بندہ بھی اپنی اولاد کو اگر کہیں پڑھنے کے لیے بھیجتا ہے, دینی طور پر پڑھنے کے لیے بھیجتا ہے, تو وہ بھی ایک امید رکھتا ہے کہ کل یہ عالم بن جائے گا, کل یہ مفتی بنے گا, کل یہ حافظ ہوگا, کل یہ قاری ہوگا, کل یہ مخلص ایک مبلغ ہوگا, ایک دائی ہوگا, اسلام کی دعوت پھیلانے والا ہوگا. اس طرح کی بھی چیز, اور دنیاوی طور پر بھی اگر وہ ایک اچھا تاجر ہوگا, اس کی امید رکھے, اس میں کیا حرج ہے؟ یہاں سوال کوشچن کھڑا ہے نا, اس میں بھی آپ جیسے فرما رہے آخرت ہے, مگر اللہ کی رضا کے لیے کہاں؟ اللہ کی رضا کے لیے تجارت نہیں ہو سکتی ہے, اللہ کی رضا کے لیے کرے اگر, یہ کمی ہے حضور معاشرے میں. ہاں مطلب یہاں پر ہم اس طرح پر آئے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کہ اگر آپ اپنی بچوں کو بنانا چاہتے ہیں اچھا تاجر, تو بالکل بنائیے, اس کو اچھا تاجر بنائے, اس کو اچھا تاجر بنائے, یہ کما کے لائے, اور اس کی اولاد وہ فقیر نہ ہو, درد نہ پھرے, رشتہ دار کا خرچ کرے, صلہ رحمی کرے. تو لیکن اس اب یہ ساری چیزوں کا کنکلوژن جو امام غزالی کے حوالے سے ابو ماجد بھائی نے ارشاد فرمایا, یعنی وہ یہ چیزیں چیک کر لے, اپنے اندر علامات چیک کرتا رہے, حرص, گناہوں میں اضافہ, ترک توبہ, دل کی سختی, اگر اس پہ پائی جاتی ہے تو اس میں وہ طول عمل کی برائی ہے. یعنی آپ بھی سمجھے, بعض چیزوں کی علامات ہوتی ہیں, علامات جمع ہو گئی تو اب آپ کنکلوژن کرنے بیٹھیں گے, جب نتیجہ کرنے بیٹھیں گے تو ایک آپ میں اتنی ساری گفتگو کے بعد اب میں یہ سوچوں بھائی آخر امیدیں تو مجھے میں پائی جاتی ہیں خواہ دینی طور پر اور دنیاوی طور پر, اب آیا یہ وہی بری امیدیں ہیں کہ جس کا شریعت مطالعہ نے منع کیا یا نہیں؟ اب یہ ہو گیا تصوف کا مدنی پھول. تو امام المتصوفین امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. اب انہوں نے بتایا کہ بھائی آپ کی چیکنگ کے ایک لیبورٹری ہے, اب آپ سب سے پہلے آئیے, آپ یہ دیکھیے آپ میں حرص ہے, مال زیادہ ہونا چاہیے, گھڑی اچھی ہونی چاہیے, ایک موبائل کے بعد دوسرا موبائل ہونا چاہیے, گاڑی اچھی ہے, موٹر سائیکل کے بعد گاڑی ہونی چاہیے, گاڑی ہے تو گاڑی کا بھی نیا ماڈل ہونا چاہیے, حرص تو آتی ہے. اچھا سیکنڈ پر آئیے, دوسری چیز کیا گئی؟ گناہوں میں اضافہ, دن بہ دن ہمارے نت نئے گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے, کبھی ہماری گیدرنگ بڑھ رہی ہے, کبھی ہمارا کلچر کی وجہ سے ہماری کوئی چیز ہوتی ہے, کبھی شادی آتی ہے تو ہمارا گناہوں میں اضافہ, فلا چیز میں اضافہ. تھرڈ چیز آ گئی یہ کہ جو گناہ کیے ہیں ان سے ہم توبہ کی طرف راغب ہو رہے ہیں یا ان کے پچھلے نئے گناہ بڑھی جا رہے ہیں اور پچھلے گناہ اپنی جگہ کھڑے اور توبہ کی طرف بھی بندہ مائل نہیں ہو رہا. فورتھ چیز آ رہی ہے کہ عام طور پر نصیحت کی بات دل قبول نہیں کرتا. اب یہ علامات جب ہمارے پاس سائنز یہ پائے گئے تو اٹس مینز ہمارے پاس وہ والی لمبی امید موجود ہے جس کی مذمت بیان کی جاتی ہے. اللہ ہمارا یہ کنکلوژن پر آ جائیں, ورنہ اس میں بھی اچھی نیت کے ساتھ وہ کتنی پیاری بات ہے کہ ایک نے آ کر کیل گاڑی, ایک نے آ کر کیل نکال دیا, دونوں نے بالکل اپوزٹ کام کیا اور دونوں ثواب کے مستحق بنے صرف نیت کی وجہ سے, پیچھے کانسیپٹ کی وجہ سے دو متضاد بالکل اپوزٹ کام ہیں اور دونوں کے لیے ثواب کا استحقاق ہے, ثواب کی حقداری ہے. اور اللہ تعالیٰ وہ واقعہ وہی تھا کہ وہ ایک شخص جو مسجد کی طرف آیا تو اس نے کیل اس لیے گاڑ دیا کہ اونٹ وغیرہ کوئی اور چیز ہے, اس کے ایک ساتھ جانور ہے, سواری ہے, تو وہ باندھ لے اور خوشو و خضو کے ساتھ نماز پڑھے. دوسرا آیا اور اس نے کیل اس سے کہا کہ یار یہ کیل لگا ہوا ہے, کوئی اندھا آئے گا, کوئی معذور آئے گا, اگر لگ گیا اور گر گیا تو اس کو تکلیف ہوگی, کسی بوڑھے کو, کسی اندھے کو, تو اس نے کیل نکال دیا. دونوں نے ایک دوسرے کے مقابلے میں بالکل اپوزٹ متضاد کام کیا, مگر چونکہ دونوں کی نیتیں اچھی تھی دونوں ثواب کے مستحق ہوئے. تو اب یہ ہمارا کنکلوژن تو تھوڑا تھوڑا سا نکلا ہے, باقی ہمارے مدنی پھول باقی ہیں. جی, اور جس کی امیدیں کم ہوں گی, یعنی جو وہ امیدیں جو مضمون ہیں, جی جی جی, تو اس کے کم ہوں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمائے, دو احادیث بیان کروں گا کہ حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کو کمزور کر دے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے نیک عمل کرے, اور عاجز و لاچار وہ ہے جو نفسانی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ عزوجل پر لمبی امیدیں رکھے. دوسری بات, حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سب سے زیادہ عقل مند و دانا وہ مومن ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور اس کے لیے آسان طریقے پر تیاری کرے, یہی حقیقی دانا لوگ ہیں. تو حدیث پاک میں اس شخص کو عقل مند کہا گیا جس کی امیدیں خواہشیں کم ہیں. کائنات کی سب سے بڑی عقل مند ذات, یعنی مخلوقات میں سب سے زیادہ جس ذات کو عقل ہے وہ عقل مند ہونے کی سند دے رہے ہیں. اللہ کیا بات ہے, اور مزید حضرت سیدنا زرارہ بن اوفا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا گیا تو پوچھا کہ برزخ میں بسنے والے کون سا عمل بہتر کہتے ہیں, تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رضا الہی اور امیدوں کو کم رکھنا. تو گویا کہ مرنے کے بعد خوشخبری دے رہے ہیں کہ اعلی برزخ جو ہیں ان اعمال کو, دو عمل جو ذکر کیے, ان کو افضل سمجھتے ہیں, بہتر سمجھتے ہیں, تو اس میں یہ امیدوں کو کم رکھنا بھی ہے. چوتھی بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا میں رغبت کرے گا اس میں لمبی لمبی امیدیں باندھے گا, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دنیا میں رغبت کے حساب سے اندھا کرے گا, اور جو شخص دنیا سے بے رغبتی کرے گا, اپنی امیدوں کو کم کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو بغیر سیکھے علم عطا کرے گا اور بغیر کسی کی رہنمائی کے ہدایت عطا فرمائے گا. تو یہ جس کی امیدیں کم ہوگی اسے یہ انعام ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے علم عطا کیا جائے گا. تو ایسی ہم اولیاء کرام کے بارے میں سنتے ہیں کہ انہوں نے یہ ارشاد فرما دیا, انہوں نے یہ ارشاد فرما دیا, بظاہر انہوں نے وہ جی جو ہے وہ یہ چیزیں نہیں سیکھی ہوتی لیکن انہیں یہ چیزیں حاصل ہوتی. سمجھے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتب کا مطالعہ, ان کی کئی باتیں جیسے انہوں نے کچھ علامتیں بیان کی, ان کے تجربات ہیں, کبھی غصے کا معالجات بیان کریں گے تو اپنے تجربات کا بیان کریں گے, پھر تکبر کی علامات, یعنی ایسا ان کو مطالعہ کر کر لگتا ہے کہ یہ ایک وسیع تجربے رکھنے والے بزرگ تھے, یہاں تک کہ غصے کے علاج آپ نے جو لکھے ہیں, امیر علیہ سنت نے بھی غصے کے علاج لکھے ہیں, اس میں بھی معالجات میں کچھ اپنے تجربات امیر علیہ سنت نے بیان فرمائے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی تجربات بیان کیا, وہ ایک غصے کا علاج آپ نے یوں بیان کیا نا کہ جب تمہیں غصہ آئے تم لوگوں کی بگڑی ہوئی شکلیں یاد کرو, یعنی جب غصہ آتا ہے تو شکل بگڑ جاتی ہے, تو فرمانے لگے کہ جب غصہ آئے نا تو جس کو غصہ آیا ہوا تھا تم نے دیکھا تھا فلاں کو غصہ آیا تھا اس کی شکل یاد کرو کیسا لگ رہا تھا, اس کی بگڑی ہوئی شکل, اس کی بگڑی ہوئی شکل یاد کر کر اپنی شکل بگاڑنے سے بچ جاؤ. تو اب یہ ایسی باتیں ہیں کہ ایسا واقعی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, اور اسی طرح میرے سنت میں بھی غصے کے بعض معالجات, بعض تو فتاوی رضویہ کے اندر بھی موجود ہیں معالجات وغیرہ جو احادیث کے تحت لکھے ہیں کہ غصہ ہے تو بیٹھ جائے وضو کر لے, اور اس طرح احادیث مبارکہ میں بھی اس طرح کے مضامین ملتے ہیں, تو ان کو بیان کیا, پھر بزرگ اپنے تجربات بیان کرتے ہیں. تو یہ چیز جو تجربات آتا ہے علم و حکمت کے مدنی پھول, وہ آپ کی روایت سن کر اس طرف توجہ جاتی ہے, امام غزالی کی طرف توجہ جاتی ہے, اعلیٰ حضرت کی طرف توجہ جاتی ہے, امیر اعلی سنت کی طرف توجہ جاتی ہے, کہ یہ جو بزرگ اپنے تجربات کی روشنی میں باتیں مدنی پھول بیان کرتے ہیں یہ واقعی اللہ تعالیٰ تعالیٰ کیا تھا. علماء ایک لفظ استعمال کرتے ہیں علم لدنی, ماشاء یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص علم. امیر اعلی سنت کے بارے میں ایک عالم صاحب نے جو ہے وہ جہاں تک میں نے پڑھا کہ ایک عالم صاحب یہاں پر تشریف لائے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں, تو شہزادہ حضور سے ارشاد فرمایا کہ تم علم حاصل کرو یعنی درس نظامی کرو, اور ساتھ ہی فرمایا کہ ہر کسی کو آپ کے والد گرامی امیر علیہ سنت یعنی مولانا محمد ریاض قادری مدد اللہ العالی کی طرح علم لدنی نہیں دیا جاتا. یہاں ایک مفتی صاحب نے ایک مدنی پھول دیا تھا کہ علم لدنی کی جو فقہی مسائل کا علم ہوتا ہے نا, علم لدنی میں اسرار اور یہ جو علوم ہوتے ہیں وہ آتے ہیں, جو فقہی مسائل کا علم ہے وہ سیکھنا پڑے گا, وہ سیکھنا پڑے گا, جو فرض علوم میں سے جو چیزیں نا وہ سیکھنی ہوں گی, اور یہ چیز جو ہے علم لدنی کے ذریعے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ اسرار کا پوشیدہ باتوں کا جس کو ملا وہ جانے اور جس کو دیا وہ جانے, ساتھ میں علم لدنی کے حامل بھی ہیں. تو یہ شرعی مسائل سیکھنے کے لیے تو آپ نے مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ تعالی کے 22 سال تک جو ہے وہ حاضری دیتے رہے الحمدللہ, اور انہوں نے آپ کو جو ہے وہ اپنی خلافت بھی عطا فرمائی, تو واقعی امیر سنت نے جو کیا فرما رہے ہیں جی مفتی اعظم پاکستان کا فرمان جی جی جی مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ تعالی جی جی. تو یہ واقعی آپ نے جو ہے بہت کوشش فرمائی. ایک عالم صاحب نے لکھا امیر اللہ سنت کے بارے میں کہ آپ نے فتاوی رضویہ بہار شریعت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی کتب کا اس قدر مطالعہ فرمایا کہ اب جو آپ ان اس مطالعے کی وجہ سے مسائل بیان کرتے ہیں تو واقعی جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے کما حقوق اس کا مطالعہ کیا ہے، یہ خلاصہ بنتا ہے ان کے قول کا۔ تو امیر اہل سنت نے واقعی بہت کوشش کی، اور پھر مزید اللہ تعالیٰ عز و جل نے آپ کو جو جو علوم عطا فرمائے، مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے والے مدنی چینل کے ناظرین خود سمجھتے ہیں کہ انہیں کتنا کچھ حاصل ہوتا ہے امیر اہل سنت کی گفتگو سے۔ الحمدللہ تو اس میں یہ بھی الحمدللہ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں اور ان کی صحبتوں میں کم امید رکھنے کا بھی اور قصر عمل کا بھی ذہن کثرت سے ملتا ہے الحمدللہ، اور طویل امیدوں والے طویل امیدیں رکھنے والے جب باپا کے مدنی مذاکرے سنتے ہیں، جب آپ کی صحبت پاتے ہیں تو وہی موت کی یاد، وہی کثرت سے گریا ازاری، خوف و خشیت الہی عز و جل، اور قصر عمل کا جو ذہن ملتا ہے یہ ایک طبقہ ہے جو پا چکا ہے اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو دیکھ رہا ہے الحمدللہ۔ تو آ جائیے مدنی ماحول میں اور باپا کے مدنی مذاکرے سنتے رہیے تو انشاءاللہ یہ مرض بھی دور ہو جائے گا، اس کا بھی بہت اچھا علاج انشاءاللہ صحبت صالح میں اور اس مدنی مذاکروں کی صحبت میں انشاءاللہ ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ اب میرا خیال وہ تیسرا دن شاید ہو گیا ہمارا ہم نے منقبت سنی نہیں ہے، تو موقع بھی اتنی پیاری گفتگو چل رہی ہے باپا کی، سبحان اللہ کی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت ہم نے تین دن، ہمارا ویسے جو آپ یوں سمجھے کہ طریقہ کار ساتھ کا رہا ہے، منقبت ہوتی ہے اور بزرگوں کی جو بھی مطلب یادیں وہ منانی چاہیے۔ یہ منقبت ہمارے اسلام بھائی نکال رہے ہیں، میں ایک شعر جو ہے نا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا وہ جو شعر نظم کے حوالے سے سنائیں گے، پیش کر دیتا ہوں یعنی وہ ہے قصر عمل کے لیے اور ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ کم امید رکھو اور موت۔ شعر بھی سنائے ہمیں، نظم میں بھی سنائے اور شعر کی وضاحت بھی فرمائے۔ ماشاء اللہ میں عرض کرتا ہوں، آپ کا بہت پیارا کلام ہے، راہ پر خار ہے، اس میں موت کی بہت آپ نے اچھے انداز میں یاد دلائی، بہت اچھے پند و نصائح فرمائے۔ اس کے آپ چند اشعار اگر ہمیں سنا دیتے آپ نے اتنا اچھا۔ راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے، راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، افگار مانے زخمی، پاؤں بھی زخمی ہے، راہ بھی پرخار ہے، کیسے نکلیں اس سے؟ افگار ہے کیا ہونا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، پرکتے تنگ قفس پر بلبل، پرکٹے تنگ قفس اور بلبل، نو گرفتار ہے کیا ہونا ہے، نو گرفتار ہے کیا ہونا ہے، کل تو دیدار کا دن اور یہاں، کل ہے دیدار کا دن اور یہاں، آنکھ بے کار ہے کیا ہو لگانا یہ غالباً دنیا کے لیے فرما رہے ہیں کہ دنیا میں دل لگا لیا کتنا بیکار پیار ہم نے کیا, کتنا اچھا ہوتا جو آقا سے پیار کرتے, اولیاء سے پیار کرتے, اپنے پیارے اللہ عز و جل کی محبت دل میں بٹھاتے. دل ہمیں تم سے لگانا بس بس پیار ہے کیا ہو ہے یہ بس پیار ہے کیا ہو ہے کام زندہ کیے اور کام زندہ کیا ہو شوق گلزار ہے کیا ہو ہے. اور وہ شعر جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ لمبی امیدوں کے خلاف اعلی حضرت نے گویا تحریر فرمایا, پہلا شعر جو آپ نے پڑھایا نا وہ بھی شاید ہمارے موضوع کے موافق ہی ہو, کام زندہ کے کیے. ہاں یہ بھی ہے یقیناً, اس کلام کا تو ہر شعر موت کیا دلانے والا ہے, اگر اس میں خاص آپ نے موت کو سر پہ رکھنا, سر پہ سوار رہے ایسا تصور آپ نے عطا فرمایا. تحریر فرماتے ہیں, ارے او مجرم بے پروا دیکھ, ارے او پروا دیکھ, ارے او مجرم بے پروا دیکھ, سر پہ تلوار ہے کیا ہو تلوار ہے کیا ہو نہ ہے. اور اعلی حضرت علیہ رحمہ کی امید دلانے کا انداز دیکھیے, ارشاد تحریر فرماتے ہیں, کیوں رضا اڑتے ہو ہنستے اٹھو, کیوں رضا جب وہ غفار ہے کیا ہو جب وہ غفار ہے کیا ہو. مجرم بھی ہے اور بے پرواہ بھی, سر پہ تلوار یعنی یہ موت کھڑی ہے, اس کا تصور رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اعلی حضرت نے جو آخری شعر بیان کیا نا وہ ہمارے بالکل شروع میں وہ موضوع پہ بات ضمناً اشارہ آیا تھا اور بات رہ گئی, پھر ہم طول عمل کی طرف, چونکہ موضوع ہی طول عمل تھا یعنی لمبی امیدوں کے حوالے سے تھا, وہ چلے گئی. بعض امیدیں واقعی خوف و رجا, اللہ رب العالمین کا خوف اور اللہ کی رحمت کی امید, وہ رحمت کی امید بہترین محبوب, اور وہی امید ایسی ہے جو لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, مایوس نہ ہو. اور امام غزالی اپنا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے اس رحمت کی امید کی علامت بیان کی ہے نا, آپ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی امید کی وجہ سے گناہ کرنا نادانی ہے, اور کامل اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کامل امید اسی کو ہوتی ہے جو نیکیاں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اللہ کی رحمت سے امید ہے میں یہ نیکی کروں گا رب جنت دے گا, میں یہ عمل کروں گا رب یہ درجات بلند کرے گا, میں یوں کروں گا اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا فرمائے گا, حدیث سے ثواب سنتا ہے تو وہ عمل کرتا ہے کہ اس سے رب کی رحمت کی کامل یقین ہوتا ہے کہ مجھے میرا رب عطا فرمائے گا. نہیں, رب سے جب یقین رحمت کی امید رکھی جائے گی یا دعا کی جائے گی اس وقت یوں ہی ہوگا کہ میں رب سے مانگوں گا رب قبول فرمائے گا, میں رب کی رحمت کی امید کرتا ہوں رب عطا فرمائے گا. بندے کو اس طرح کی لو لگانی چاہیے, یہ اس کے آداب میں سے, اور اس کی مشیت ہے جو چاہے عطا فرمائے, ظلم سے پاک ہے نہ دے تو اس کا عدل, دے تو اس کا فضل. یہ بیچ میں ایسا ہونا چاہیے, تصور الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت کا نام, تو یہ رجا بھی ہو اور خوف بھی ہو, کہ خوف خائفین جب خوف کا غلبہ ہوتا تھا تو کانپتے تھے, اور جب امید کا بھی آپ نے ذکر فرمایا کہ امید بھی کیسی ہونی چاہیے, وہ دونوں کے درمیان. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا قول جو امیر السنت نے نقل کیا اس موقع پر بڑا مناسب ہے, آپ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ ارادہ فرمائے, ارادہ رکھتا ہو کہ ایک کو جہنم میں داخل فرمائے گا تو میں اللہ تعالیٰ سے خوف کرتا ہوں کہ کہیں وہ ایک میں نہ ہو, اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرمائے کہ صرف ایک ہی کو جنت میں داخل کروں گا تو میں رب تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ وہ ایک میں ہی ہوں. سبحان, یہ مثالیں آپ نے بیان فرمائی ہیں یہ آخرت کے حوالے سے ہیں. جی, اسی طرح دنیا میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ پر امید رکھنی چاہیے, جیسے انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ہم بھروسہ کرتے ہیں لوگوں پر, ہم بھروسہ کرتے ہیں اپنی اولاد پر, ہم بھروسہ کرتے ہیں اپنے خاندان پر, تو ہمیں بھروسہ کس پر کرنا چاہیے, ہماری امید کا جو ہے وہ محور کون ہونا چاہیے, وہ ہے اللہ تعالیٰ. جب ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں گے اور اچھائی کی امید رکھیں گے, بھلائی کی امید رکھیں گے, تو رب تعالیٰ عز و جل ہماری اس امید کے مطابق جو ہے ہم پر کرم فرمائے گا. جیسے اولاد کے بارے میں جو ہے یہ امید کی جاتی ہے کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہماری اولاد ہماری خدمت کرے گی, اب عام طور پر ہوتی ہے امید. جی, اور اگر بالفرض آدمی یہ امید پختہ کر لیتا ہے اور اسی لیے اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے, اولاد پر خرچ کرتا ہے, اولاد سے پیار کرتا ہے, اولاد کا مستقبل روشن کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور پھر بڑھاپے میں آ کر یہی اولاد جو ہے وہ اس کی خدمت نہیں کرتی, تو اب دیکھیں یہاں دکھ کتنا ہوگا. آدمی اس وقت کہے گا کہ کاش میں اپنی اس اولاد پر اتنی مہربانیاں نہ کرتا. صحیح, اور اگر میری امید اللہ تعالیٰ پر ہو اور میرا یہ ذہن ہو کہ میں اپنی اولاد پر اگر خرچ کر رہا ہوں وہ بھی اللہ کی, اولاد کی پرورش کر رہا ہوں, اولاد پر مہربانی کر رہا ہوں, تو یہ صلہ رحمی کی وجہ سے. کیا بات ہے, اور میں امید نہیں رکھتا بلکہ میری امید اللہ تعالیٰ پر ہے. جب بوڑھا ہوگا اللہ تعالیٰ خود ہی مہربانی فرمائے گا, بوڑھا ہوں گا بھی نہیں ہوں گا, ہوں گا تو پھر ہوں گا تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا, تو یہ حفظ کا علاج ہو جائے گا اللہ پر توکل. ماشاء اللہ, ترشید بن جائے گا. یہ ایک یاد ہوگا آپ کو, امیر اللہ سنت نے وہ واقعہ بھی بیان فرمایا کہ ایک والد صاحب, وہ والد صاحب نے پڑھا لکھا کے ڈاکٹر بنا کر بیٹا وار بنایا. اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ, پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی انجینئرنگ یونیورسٹی ہے جو کہ بہت اس کی مہنگی ترین ڈگری کاؤنٹ کی جاتی ہے, وہ نواب یہ اپنی سوابی ٹوپئی میں یہ یونیورسٹی ہے, تو وہاں پہ انجینئرنگ یونیورسٹی تقریباً 10-12 لاکھ اس کی فیس ہوگی انجینئرنگ میں. تو خیر وہاں پر ایک جو انوگریشن سیریمنی تھی چند سال پہلے کی, اس لیے معین بھی نہیں کر رہا میں, تو چند سال پہلے انوگریشن سیریمنی ایسی ہوتی ہے جس کے اندر جب وہ تقسیم اسناد سمجھ لیجیے کہ جو انجینئر بنتے ہیں ان کو تقسیم کی جاتی ہیں اسناد, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب جمع ہوتے ہیں, والدین جمع ہوتے ہیں, اور جب کوئی آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ نام اناؤنس ہوتا ہے, ڈگری دی جاتی ہے اور پورے ہال میں کلیپنگ ہو رہی ہوتی ہیں, تالیاں بج رہی ہوتی ہیں, یہ انداز جو چلتا ہے, اللہ کرے کہ اسلامی انداز ہم سب کے ہاں آ جائے. تو اس میں کیا تھا کہ جب یوں ایک ایک کر کے جا رہے, نام اناؤنس ہوا پورے ہال میں سناٹا چھا گیا اور پورے ہال کوئی تالی نہیں بجی کہ جی ان کی ڈگری کی باری آئی. تو جب کچھ دیر بعد دیکھا گیا ایک وہ کوئی پردے میں خاتون تھی, وہ روتی ہی گئی, کسی نے جنہوں نے بتایا وہاں کے پڑھنے والوں نے جہاں جو اس وقت موجود تھے انہوں نے بتایا ایونٹ پہ یہ واقعہ, تو وہ گئیں اور بس وہ آنسو پوچھتے ہوئے انہوں نے ڈگری لی اور آگے. تو بعد میں تحقیق کرنا پتا چلا کہ یہ بیوہ خاتون ہے, ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور انہوں نے بہت پیسہ خرچ کیا اس پہ, یہ مہنگی ترین یونیورسٹی میں پڑھایا, اور جب یہ ڈگری کمپلیٹ ہوئی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ اس مسلمان کا وہ جو تھا نوجوان اس کی زندگی کا وقت پورا ہو گیا اور وہ ڈگری لینے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. تو اصل تو وہ مسلمان اگر تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ہم ان کے لیے یہی کہیں گے, مگر یہ عبرت بھی ایسے واقعات سے ملتی ہے کہ ہم بعض دفعہ بہت زیادہ طول ہماری امیدیں ہوتی ہیں بعض چیزیں رکھتے ہیں, مگر ایسے واقعات سے ہمیں حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری بالکل نان والیٹائل قسم کی ہماری زندگی, یعنی وہ ابالی قسم کی ہے جو کبھی بھی وہ پتہ نہیں چلتا, اور روڈ پہ چلتے چلتے لوگ جا رہے ہوتے ہیں, اتنے سارے کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, فوت ہو جاتے ہیں. تو یہ امیدوں کو کاٹنے کی طرف بہت اچھی طرح سے شمار مثال ہیں کہ بندہ جا رہا ہے, چل رہا ہے, گاڑی میں کہیں جا رہے ہیں, پارٹی میں جا رہے ہیں, سڑک چلتے کسی ٹرالر نے کچل دیا, بائک والوں کا روزانہ کے مطلب جو نیوز وغیرہ دیکھتے ہیں یا خبریں رکھتے ہیں اپنے اطراف کی تو اکثر دیکھتے ہیں کہ موت, اموات, قتل, فلاں ایکسیڈنٹ, حادثہ, یہ ساری چیزیں ہمیں موت کی ہی تو یاد دلاتی ہیں کہ اپنی امیدوں کو کم کرو, کل ہو سکتا ہے ان اموات میں تم بھی ہو سکتے ہو. مشہور معروف واقعہ ہے جو شداد کی جنت کا ہے, طویل ہے, مختصرا یہ کہ جب اس نے اتنے سال برسوں لگا کر اپنی جنت کو بنام اس کی جنت ایک بہت بڑا شہر اس نے بنایا, جب شہر میں داخل ہونے لگا تو پیر رکھنے سے پہلے اس کی روح قبض کر لی گئی, اسے وہ شہر دیکھنے بھی نہ دیا گیا. تو اب ہماری بھی کیسی ایسی ایسی جنتیں ہم تعمیر کرنے میں لگے ہوتے ہیں اپنے زوم میں, اپنے محلات, بنگلے, اپنے کوٹھیاں, اور کیا معلوم کہ ہمارے کفن تیار ہو چکے ہیں. سور اس پہ کچھ رہنمائی فرمائے گا, میرے ذہن میں آتا ہے اگر ناقص ذہن میں آتا ہے کہ اگر بالفرض موت ہمارے ذہن میں ہو کہ موت آنے والی ہے تو پھر کافی سارے گناہوں سے بندہ بچ جاتا ہے کہ یعنی اس کا یہ کسی کا دل بھی نہیں دکھائے گا, دیگر گناہوں سے بچنے کی طرف بھی اگر یہ ایسی ایک سوچ ہے, اگر موت کی نصیحت کے لیے کافی انشاءاللہ امیدیں بھی غلط امیدیں بھی اس سے ختم ہوں گی اللہ نے چاہا تو. اللہ تعالیٰ میں بھیجا لمبی امیدوں سے بچائے, آمین, اور مضموم امیدوں سے بچائے, اللہم آمین, اور اس کا فائدہ ثمرہ بھی جس طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی باتوں سے پتہ چلا کہ یہ امیدیں نہ ہوں تو بندہ جلد توبہ کی طرف مائل ہوتا, گناہوں سے بچتا, دل نرم ہو جاتا, جس طرح موت کی یاد نصیحت کے لیے کافی ہے ابھی مقولہ بیان کیا گیا, اور حرص سے بھی بچ جاتا ہے. تو یہ ہماری آج کے یوں سمجھے ہمارے جو مدنی پھولوں کا تبادلہ ہوا اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کیا گیا, آئیے منقبت سنتے ہیں. شاہ دنیا سے شاہ دنیا Oh, پر یا یا سے آگو اور مجھے خدمت کے سی کرے سبا جانے رحمت لا تو سلام شمع بزم السلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك نور الله. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. کل جمعرات ہے اور دعوت اسلامی کے زیر اہتمام پاکستان اور دنیا بھر میں مختلف مقامات پر ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں, تو مدنی چینل کے ناظرین بھی ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت فرمائیں. اسلامی بہنوں کے اتوار کے روز اجتماعات ہوا کرتے ہیں اور ہماری براہ راست جو عید کی نشریات کا سلسلہ جاری تھا وہ آج اختتام کو اس سلسلے کے بعد اختتام ہوا, اور اس کے مطلب ریکارڈڈ سلسلے آپ کے جاری رہیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, مسجد بنو تحریک جاری رہے گی. صلو علی الحبیب.